Eu zic da și tu zici nu. Eu zic nu și tu zici da. Și așa începe dragostea. Și așa începe dragostea. Lai, lai, la, la, la, la, la. Eu zic nu și tu zici da. Și așa începe dragostea. Și așa începe dragostea. Lai, lai, la, la, la, la, la. Inimă de țigancă, te cheamă și te vede.